Namazın müstehapları. 1. Namaz kılarken secde yerine bakmak. 2. Rükûa gittiği zaman ayaklarına bakmak. 3. Secdede burnunu koyduğu yere bakmak. 4. Tahiyyâta oturunca dizlerinin üstüne bakmak. 5. Fatiha'dan sonra okunacak ayet miktarı sabah ve öğle namazlarında uzun, akşam namazlarında kısa olmak. 6. İmama uyan kimse tekbiri gizli olarak almak. 7. Rükûda parmaklarını açıp dizi üzerine koymak. 8. Başını boyun ile birlikte rükûda düz tutmak. 9. Secdeye varırken önce sağ, sonra sol dizlerini yere koymak. 10. Secdeyi iki eli arasında yapmak. 11. Secdeye burnundan sonra alnını koymak. 12. Namaz esnasında esnerse eli arkasıyla ağzını kapamak. 13. Erkeklerin secdede dirseklerini kaldırıp yüksek tutmak. Kadınlar kollarını yere sererler. 14. Erkeklerin secdede kollarını ve ayaklarını karnından ayrı tutmak. 15. Rükû ve secdede üçer kere tesbih edecek kadar durmak. 16. Secdeden başını kaldırdıktan sonra ellerini yerden kaldırmak. 17. Ellerini kaldırdıktan sonra dizlerini kaldırmak. 18. Tahiyyatta ellerini uylukları üzerine koyup parmaklarını kıbleye karşı düz tutmak, bükmemek ve hiçbirini oynatmamak. 19. Sağına soluna selam verirken başını çevirmek. 20. Selam verirken omuz başlarına bakmak.